أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى يا zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına, kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Evet, bir önceki tefsir dersimizde kardeşler hatırlarsanız Hud suresinin 25. ayetine kadar ne yapmıştık? Gelmiştik. Ve Hud suresinin başından bu bölüme kadar Allahu Teala'nın iki sınıfı dile getirdiğini ifade etmiştik. Bunlardan birinci sınıf vahye kulak verip peygamberi davete icabet eden ve Allah'ın seçmiş olduğu kulları arasına, yani Allah'ın veliler arasına girmiş olanlar. Diğeri ise peygamberi davete sırt çeviren, etten ve püften meselelerle, bahanelerle peygamberi davete icabet etmeyen kesim. Ve Mekke'nin içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına yönelik de özellikle müşriklerin hakaretten tutun da onun peygamberliğini iptal etme adına ortaya getirmiş oldukları bilumum yersiz ve saçma eleştiriler. Ve Allahu Teala iyilerin nereye gideceğini, kötülerin nereye gideceğini ifade etmişti. Ve demiştik ki bundan sonraki kesimde Allahu Teala insanlar bunu çok daha iyi kavrasınlar diye. Yani peygambere ve vahyine, peygamberin getirmiş olduğu vahye tabi olanlar ile olmayanların, kaybeden ve kaybeden kesimin tam zıttı olan peygamberin yanında kurtuluşa ermiş olanları ne yapıyordu? Adeta tarihten kesitler vererek Allahu Teala resmediyordu. İşte şöyle gördüğünüz gibi diyerek. Ve burada Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle ilk örnek olarak ne yapıyor? İlk örnek olarak veriyor. Ki Hazreti Nuh bir takım araştırmalar neticesinde Hazreti Nuh'un Irak bölgesinde Musul kesimleri tarafında yaşadığı hemen hemen neredeyse ittifak ile kabul edilen bir durum. Yani bugün Musul bölgesi, Irak tarafları, hatta bugün Irak'ta biliyorsunuz şey tarafında, İran'ın üst tarafında Nahçıvan diye bilinen bir bölge var. Hatta o bölgenin insanları kendi o Nahçıvan bölgelerinin Hazreti Nuh tarafından inşa edildiğini iddia dahi ederler. İspatı ayrı bir olay. Ama hasaten bir takım rivayetlere bakıldığı zaman, ki özellikle o bölgenin tarihi olarak gelmiş olan, mesela Kürtlerin aktara gelmiş oldukları rivayetler, Ermenilerin aktara gelmiş olduğu rivayetler, tarihi rivayetlerde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın o bölgede hemen hemen yaşadığı hususu dediğimiz gibi ittifak ile kabul görüyor. Ama şunu görüyoruz. Yani Hazreti Nuh Aleyhisselam ile alakalı olarak rivayetlerin, yani yaşadığı boyutta değil, özellikle Nuh tufanı ve onun karşısındaki insanların cezalandırılması ile alakalı olan hususlara bir bakın. Dünyanın hemen hemen her tarafında bunlara rastlıyorsunuz. Yani ta Amerika'sından tutun da Malaya'ya varıncaya kadar, Doğu Hint bölgelerine varıncaya kadar, Avustralya'ya varıncaya kadar, Avrupa olmak üzere, ki biliyorsunuz hatta bunlar Nuh gemisi falan filan çok da iyi bilirler. Yine Mısır'ın eski verilerine varıncaya kadar Hazreti Nuh olayının insanlar tarafından bilindiği, bu da inkar edilecek bir şey değil. Burada neyi ortaya koyabiliyoruz? Şunu ortaya koyabiliyoruz. Özellikle Hazreti Nuh Aleyhisselam bildiğiniz gibi Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonra insanların Allah'ın vahyinden uzaklaştıkları ve sapkınlıklar içerisine düşüp artık sapıtmış bir toplum olmaları akabinde Allahu Teala'nın Hazreti Adem'den sonra göndermiş olduğu ilk uyarıcı. Ve o dönemde insanların hepsi dünyaya ne yapmış? Zaten yayılmış değildiler. Ki Hazreti Nuh olayını biraz sonra belki ifade edeceğiz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a verilmiş olan tufan olayına baktığımız zaman insanların artık ondan sonra dünyanın her tarafına yayılma esnasında bu olayı da ne yaptıkları, rivayet ettikleri, aktardıkları, dilden dile dolandığı biliniyor. Ki bugün misal Tevrat'ın, Kitab-ı Mukaddes denilen Tevrat'ın aktardığı şekliyle işte tufanın bütün bir yeryüzünü kapsayan bir tufan olduğu şeklindeki düşünceye Kur'an evet de demiyor, hayır da demiyor ama tarihi olarak bunun bütün bir dünyayı kapsamadığı, tam aksine o bölgenin içerisinde daha dünya yayılmamış olan insanların hepsini kapsadığı görüşüne ne yapıyoruz? Ulaşabiliyoruz. İşte bu bağlamda dediğimiz gibi Hazreti Adem'in tüm çocukları o dönemde daha dünyanın dört bir yanına yayılmış değil ama onların içerisinde cereyan eden Hazreti Nuh aleyhisselam ki bu olay bütün bir alem tarafından ne yapılıyor? Biliniyor. Ve Allah-u Teala Hazreti Nuh'u ifade ederek 25. ayetinde buyuruyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Biz hani kavmine ne yapmıştık? Nuh'u göndermiştik. Ki Hazreti Nuh aleyhisselam sapıtmış bir toplumu tekrar hidayete iletmek üzere gönderilmiş ilk peygamberlerden. Zaten yeryüzünde ilimle yeryüzündeki hayat başladı ve Allah-u Teala yeryüzünde yarattığı kulları başıboş bırakmamacasına ilk insanı da aynı zamanda ne takdir etti? İlk peygamber takdir etti. Dolayısıyla hayat ilimle başladı ve Allah-u Teala yaratmış olduğu kullarına olan rahmetini ilk peygamber kılarak ne yaptı? Başlattı. Sonra insanlar sapıttılar. Yani Hazreti Nuh'un kendilerine gönderilmiş olduğu bu toplumun nasıl sapıttığı hususunda birçok veriler var elimizde. Özellikle tevhidin şirke bozma. Daha önceden de ifade ettik. Hiçbir zaman peygamberlerin gönderiliş gayesi insanları Allah'ı inkar eden bir toplum olmaktan kurtarıp da Allah'ın varlığına inanan bir toplum olmaya çağırmadılar. Tam tersine ne yaptılar? Allah'a ortak koşan bir toplumu Allah'a ortaksız bir şekilde tevhid üzere iman etmeye çağırdılar. Ve bütün peygamberler böyle geldi. Çünkü tarihin içerisinde Allah'ı inkar eden bir toplum söz konusu değil. Hazreti İbrahim'e bakın. Hazreti İbrahim'in babası dahi ya da o kavmi dahi put edinmiş ve putlara tapacak kadar sapıtmış bir toplum iken o kulluk ettikleri arasında kim vardı? Yine Allah vardı. O yüzden Hazreti İbrahim ben sizden ve sizin taptıklarınızın hepsinden uzağım derken alemlerin Rabbi hariç diyordu. Allah'a ortak koşmuş olma. Yani Allah'ın varlığını kabul etme ya da inkar etme boyutu yok. O yüzden bizim insanlarımız zannediyorlar ki birisi Allah'ın varlığına inanıyorsa tamam iyidir. Adamlar Firavun'u, Mekke'deki Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i ya da İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki Nemrud'u bütün bunları Allah'ın varlığını inkar eden şahıs olarak görüyor. Halbuki değil. Onlar Allah'ın gökler üzerindeki egemenliğini kabul eden, yerler üzerindeki yani yeryüzü üzerindeki egemenliğini reddeden müşrik bir toplumdu, cahiliye toplumuydu. Ve Hazreti Nuh'un kavminin sapıtmasında ne gibi şeyler var? Hususlar göze çarpıyor. Mesela Hazreti Nuh'un kendilerine göndermiş olduğu toplumun en belirgin özelliklerinden bir tanesi medet ummada, yalvarmada, işte bereket ummada, yolculuğa çıktığı zaman kendilerini koruma ve muhafaza etmede özellikle en büyük başta 5 tane putlarının olmasıydı. Ki Kur'an'da bunların ismi de zaten ne yapıyor? Kur'an'da bunların ismi geçiyor. Peki bu Nuh Aleyhisselam'ın toplumu bunlar nasıl put edilmişti? İbni Abbas aktarıyor sahih bir rivayetle diyor ki Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın toplumunda yaşayan Allah'ın gerçekten salih kulları vardı. O insanlar salihtiler. Ta Hazreti Adem'den kalma şekilde, saf bir şekilde Allah'a iman etmiş, Allah'a kulluk eden, ondan sonra insanlara iyilik yapan, güzel ahlaklı ve insanların gözdesi olmuş insanlar vardı. Bunlar salih kimselerdi. Ama bu salih kimselerin diyor vefatından sonra ne yaptılar onlar? Dediler ki ya bunlar ne kadar Allah'ın veli dostlarıydılar. Biz bunları unutmayalım. Onların bizim üzerimizde gerçekten çok emeği var dediler. Ve bunun üzerine karar verdiler. Dediler ki biz bunların resimlerini yapalım. Ve bunları her gördüğümüzde biz bunlar için dua edelim. Bunları unutmayalım. Bunları anımsayalım, hatırlayalım, çocuklarımıza aktaralım. Böyle salih kimselerdi diye. Ve insanlar haktan uzaklaştığı zaman bu tür sapıtmalar her zaman meyyaldırlar. Şu anda bile İslam ümmetinde veli denilen birçok insana put olarak adeta kulluk edilmekte. Allah'tan başka kendilerine yardım istenilme durumunda değil miler? Kutup diyerek yeryüzünün idaresini 4 tane kutba vermediler mi? Her ne iyilik varsa senden, işte falancadan bileceksin demediler mi? Yani peygamberlere dahi bunu yaptılar. Hazreti İsa'yı bu şekilde putlaştırmadı mılar? Dengeyi sapıttıkları için. Ki Hazreti Nuh aleyhisselam, belki ileride ifade edeceğiz. Hazreti Nuh aleyhisselam şirki yıkıp da bu tür sapıklıkları ortadan kaldıran bir peygamber olarak gelmiş. Ve sonra Allah-u Teala kafirleri helak etmiş. Ve bildiğiniz gibi Hazreti Nuh'un gemisi ne yapmıştı? Cudi Dağı'na oturmuştu. Ve tarihi veriler şunu gösteriyor ki Hazreti Nuh'un dağın tepesine oturmuş o ağaçtan yapılmış gemiden parçayı bile insanlar ta uzun bir zaman sonra mübarek bildiler. O tahtayla içtikleri suyu bereketli zannettiler ve o tahtaları bu şekilde kullanmaya başladılar. İşte bunu çok iyi kavrayan Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün sahabesi, diğer insanlarla, işlerinde sahabe de vardı. Mekke'ye yolculuk yaparken bazı insanların ağacın dibine doğru üşüştüklerini fark etmişti. Dedi ki ne oluyor bu insanlar? O ağacın altında namaz kılmak gibi ya da orada oturmak gibi özel bir durum görüyorum. Dediler ki bu ağaç Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın Mekke'ye giderken altında dinlendiği ve gölgelendiği ağaç. O yüzden insanlar oraya gidiyorlar. Ve hiç tereddüt etmeden Hazreti Ömer radıyallahu anh o ağacı ne yapmıştı? Kökünden kazıtmıştı. Çünkü insanlar böyle sapıklığa giderler, sapıtırlar, gözlemde büyütürler. Ve olağanüstü sıfatları ne yaparlar? Olağanüstü sıfatları yüklemeye kalkarlar. İşte Hazreti Nuh'un kendilerine gönderildiği o sapıtmış toplum da böyleydi. O salih insanların önce İbn Abbas radıyallahu anh'ın dediği gibi resimlerini yaptılar. Resimlerini orta yere astılar. Kavşak noktalarına astılar. Ama sonra fırtına geldi. Yağmur yağdı. Kar yağdı. Baktılar ki resim dayanmıyor. Ne yapalım dediler. Biz öyle bir şey yapalım ki dediler. Bunlar fırtınadan, yağmurdan, kardan etkilenmeyecek bir şey olsun. O zaman dediler biz bunları taştan oyalım, taştan bunların resimlerini yapalım. Ve işte o zamanın heykel tıraşları bu şekilde taştan heykeller yaptılar. Ve onlara onların isimlerini verdiler. İşte Yeusu, Yeuku, Nesri onların isimlerini verdiler. Ama onların çocukları artık bunlar Allah'ın katında evliyalar, bunlar Allah'ın seçmiş olduğu kulları diye onlardan yardım istemeye başladı. Ve bu şekilde onları ilahlaştırıverdiler. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın gönderildiği Mekke toplumundaki müşriklerin tapındığı putlar da aynen bu şekilde oluşmuştu. Yani salih kul oldukları hususunda değil ama bu minvalde ve bu düşünceyle oluşmuştu. İbn Abbas'ın dediği gibi. Bu şekilde türemişti bunlar. İlk putu bu şekilde çıkarttılar. Ve ondan sonra ondan yardım istemeye başladılar. Bu şekilde tevhidini yaptılar, tevhidi şirke buladılar. Güya Allah'ın evliya kulu diye bir takım isimler ya da kisveler adı altında tevhidi darmadağınık ettiler. Ve Allah-u Teala onlara Hazreti Nuh'u gönderdi. Hazreti Nuh aleyhisselam aynen Peygamber aleyhisselatü vesselamın Hud suresinin başındaki ayetleri hatırlayın kardeşler. Ne diyordu? İlk, ikinci, üçüncü ayetinde Allah-u Teala buyuruyordu ki Resulullah aleyhisselatü vesselamın diliyle اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهَ Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Ben ondan size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Ondan başkasına kulluk etmeyin. Yoksa kendinize yazık edersiniz. Yaratılmışlığınızın gayesinin dışına çıkarsınız. Kendinizi perişan edersiniz. Ve enistagfiru rabbekum. Rabbinize istiğfar edin. Sonra ona tövbe edin. Ki Allah sizi ne yapsın? İyiliklerle mükafatlandırsın. İşte burada Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın da aynı şeyi söylediğini görüyoruz kardeşler. Hazreti Nuh Aleyhisselam diyor ki İnni lekum nezirun mubin. Ben var ya sizin için apaçık bir şekilde gizlemeye yer bırakmaksızın Allah'ın seçtiği ve sizi apaçık bir şekilde uyaran bir uyarıcıyım. Ben size Allah'ın göndermiş olduğu bir peygamberim. Ve o insanlara Hazreti Nuh aleyhisselam başka ne dedi? La ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Kulluk ne? Bir insan her neyi amaç edinir? Her neyi amaç edinir? Her neye ulaşmak için yapması gereken şeyleri helal görür ise ve her neyi kaybetmekten korkacak olursa, yani bir nesne düşünün Ve bir kişi onu ne yapmak istiyor? Elde etmek istiyor. Onun sevgisi içine yer etmiş. Ve bir şey düşünün ki onu kaybetmekten korkuyor. Aynı şey. Sevdiği şeyi kaybetmekten korkuyor. Ve aynı zamanda ona ulaşabilmek için onun yolunda helal ya da haramları belirliyor. İşte burada kulluk vardır. Tek kelimeyle kulluktur bu. İbadet dediğimiz şey budur. O yüzden bugün eğer bir insanın hedefi bir makam olsa, o makama ulaşmayı çok sevse, o makamı elden kaçırmayı hiçbir şekilde istemeyip o makamı elden kaçırmamak için içinde o korkuyu yaşasa ve o makama ulaşabilmek için hatta Allah'ın dahi, Allah'ın haram kıldığı hususları dahi çiğneyecek olursa burada Allah'a kulluktan bahis açılamaz. O kişi onu doğrudan ne edinmiştir? İlah edinmiştir. Çünkü ilah insanın içinin kendisine dönüp de aktığı şeye ilah denir. Teelleheden gelir. Yani ilah kelimesi Arapçada teelleheden gelir. Teellehe içinin kendisine aktığı şeydir. Duyduğun zaman hoşuna giden, kaybetmekten korktuğun ve onu yapmak için, ona ulaşmak için de sınır tanımadığın, onun için helal ya da haramları belirlediğin şey ilahındır. O yüzden kadın ilah olur, makam ilah olur, para ilah olur, çıkar ilah olur. Bütün bunlar ilahtır. Ve bunlara bu şekilde yaklaşmak kulluktur ve Allah bu tür kullukların hepsini reddetmiştir. Çünkü insanın dedik ya, ilah edindiği şey içinin kendisine aktığı şeydir. Duyduğu zaman ya da hissettiği zaman içinin cızladığı şey onun ilahıdır. Bu anlamda mümin Allah'ı en çok sevendir ve Allah kendisine hatırlatıldığı zaman kalbini ne alır? Kalbini titreme alır. O yüzden Allahu Teala innemel mu'minun, müminler ancak şu kimselerdir ki izâ zukirallahu vecilet kulubuhum. Allah anıldığı zaman onların kalplerini titreme alır. Çünkü içleri akar. Çünkü ilah edindikleri şeyi onun için helal haram belirlerler. Onun için meşru yollar belirlerler. Onun için hedef edinirler. Onun için yasak ya da helaller belirlerler. Bu anlamdan dediğimiz gibi kulluk etmek demek yani illa karşısına geçip de namaz kılmak değil, yere kapanmak değil. Ve o insanlar Allah'ın ilahlık sıfatının bir takım hususlarını bu putlara verdiler. Bunlar dediler, Mekkeli müşrikler öyle diyordular. Yani bu putlara, bu taşlara tapıyorsunuz. Niye tapıyorsunuz? Ya bu taş, Ebu Cehil ne diyordu? Ebu Leheb. Yani biz şurada iki tane yerden topladığımız taşa tapacak kadar kafasız değiliz ki diyordu. Bunların içerisinde ruh var diyordu. O ruhlar Allah'ın katında yerleri var. O ruhların Allah'ın katında dereceleri var. Onlar bizi Allah'a ulaştıran aracılar. Yoksa bu taş diyordu ya, bu kırat. Bu onun ruhu içinde. Biz o ruha diyordu yöneliyoruz. Onun vesilesiyle Allah bize yardım edecek. Onlar bizi Allah'a ulaştıracak. Bugün İslam ümmetinin içerisindeki bu tür sapmışlar aynı amaçla diye demiyor mular? Biz efendilerimize ya da şunlara bu şekilde eğilirken, yönelirken onlar bizi Allah'a ulaştığına aracılar diyor. Biz biliyoruz diyor falanca efendinin bizi yaratmadığını. Böyle şey olur mu diyor ya. Allah'tan başka yaratıcı yok ki. E ama niye yardım ediyorsun? Benim yüzüm yok. Allah bana vermez. O Allah'la benim aramda aracıdır diyor. O köprünün başında duracak, beni tutup elimden götürecek diyor. Bunlar Hazreti Nuh'un toplumunun apaçık küfür ve şirkleriydi. İşte bu anlamda Hazreti Nuh onları ilk davet olarak yine bütün peygamberlerin yaptığı gibi ne yapıyor? Ella ta'budu, la ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. İnni ehafu aleykum azabe yevmin elim. Ben şüphesiz sizin için gerçekten çok şiddetli, çok şiddetli bir şekilde insanı çarpacak olan bir günün azabından korkuyorum diyordu Hazreti Nuh. İstemiyorum. Siz de bundan korkun ve sizin adınıza ben bu ürpertiyi yaşıyorum. Ama gelin görün ki peygamberler içlerinde o merhamet ve insanları doğruya ulaştırmak sızıntısını taşıyan ve içleri yanan insanlar iman etmiyorlar diye adeta kendilerini parçalayan belki bizlerin, belki sizin çocuğunuz için kendi kafanızı yorduğunuzdan çok daha fazla 1400 sene öncesinden ümmetim ümmetim diye içini kavurup odasının kenarında ağlamaya duran bir peygamber. Bakıyor musunuz çoluğunuz çocuğunuz neyi ilah ediniyor? Neyin peşine dolanıyor? Çoluğunuza çocuğunuza okula gitmediği zaman o kadar tepki koyarsınız. Git okula dersin, kızarsınız. Çoluğunuz çocuğunuz müzik dinlediği zaman aynı şeyi yapıyor musunuz? Şeytana kulak verdiği zaman aynı şeyi yapıyor musunuz? Çoluğunuz çocuğunuz haramlara kulak gerdiği zaman televizyonlardan bir sürü pislikleri kulağının vesilesiyle içine atıp da onlara canı gittiği zaman onlara da yapıyor musunuz? Aynı tepki gösteriyor musunuz? Çocuğunuzun dünyalık bir menfaati elden kaçıracağı ihtimalini gündeme getirdiğinizde çocuğunuza yönlendirme yaptığınız kadar Allah'a karşı onu ilah edinmiş bir kul olması adına aynı sıkıntıyı çekiyor musunuz? Emin olun peygamber bizden fazla çekti. Aleyhissalatü vesselam. Yani Hazreti Nuh da bunu istiyor. Ben korkuyorum diyor. Size elem verici bir azabın ilişmesinden korkuyorum. Kendinize yazık edeceksiniz. Yaratılmışlığınızın amacından uzaklaşmış bir şekilde perişan olacaksınız. Onlar ne dediler? فَقَالَ الْمَلَى Onların mele grubu, yani önde gelenleri. Ki sınıf sınıf olmuştular. İşte zengin olanları, söz sahibi olanları, hayatın gidişatı adına, insanların gidişatı adına belirli bir makama gelmiş de ellerinde insanları yönlendirecek imkanı olanlar, insanların kendine kulak verdikleri, bunlar bizim büyüklerimiz, büyüklerimiz dedikleri, bunlar bizim ağalarımız dedikleri. O ileri gelenler ne yaptılar? Kendileri için sıkıntı çeken Hazreti Nuh Aleyhisselam'a dediler ki, مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَارًا مِثْلَنَا Ey Nuh, sen bizim gibi bir beşersin ya. Bizim gibi bir beşersin. Bizim iki kulağımız var, sende iki de kulağın var. Senin de annem babam var, bizim de annemiz babamız var. Senin bizden farkın ne? وَمَا نَرَاكَ Ve biz bir de şunu görüyoruz. اِتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَازِلُنَا En rezillerimizin, yani kastettikleri ayak tabakamızın. Biz bakıyoruz ki bizim kendileriyle oturmaya dahi hiçbir imkan bulmayacağımız, oturdukları yerden uzaklaşacağımız kadar ayak takımı gördüklerimiz, ya bunlar da sana iman etmiş. Hem de bu, hem sen sizin bizim gibi bir insansın. Biz sana niye uyalım? Ama dikkat edin, ne kadar yalancılar. Peygamber olarak kendilerini Allah'a kulluğa çağıran bir insana, sen de bizim gibi bir insanken sana niye uyalım diyenler, toplumun kendilerine uymasını aynı zamanda amaçlayacak kadar da tağutlar. Anlatabiliyorum değil mi? Bir tarafta insanları biz yönetiriz diyecek kadar, siz de insansınız, bu insanlar niye size uysun ki? Niye bu insanların kaderini belirlemek gibi bir zulüm içerisine giriyorsunuz? Kanunlarınızla egemenliği niye iddia ediyorsunuz kendinizde? Ki peygamber nere, bunlar nere? Ama bu ifadeyi bir iki tane ayet aldım. Diğer peygamberlerin de açıkça kafirlerden işittiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aynı ifadeyi Mekkeli müşrikler de kullandılar. Furkan suresinin 8. ayetinde dediler ki وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ Bu ne biçim peygamber dediler ya. Bu ne biçim peygamber? Bizim gibi yemek yiyor, bizim gibi sokaklarda geziyor. Mantaliteyi düşünün. Ne ta Hazreti Nuh döneminden dedik ya, insanlar sapınca ilahlaştırdıklarına ne yapıyorlar? Olağanüstü nispetler veriyorlar. Anlatabiliyorum değil mi? Yani artık onları insanüstü görmeye başlıyorlar. Harikuladelik bekliyorlar. Bunun adını bugünküler keramet koyuyor. Ama gelin görün ki İslam kültüründe evet, İslam'da keramet vardır. Ve bu kelimenin içini boşalttılar, istedikleri gibi Kur'an'la ve sünnetle hiç alakası olmayacak şekilde dolduruverdiler. Kerameti mucizenin dahi üstüne çıkardılar. Nasıl ki Hristiyanlar Hazreti İsa'ya Haşa, Allah'ın oğlu dediği halde her şeyi sıfat olarak, takdir etme olarak, yardım etme olarak Allah'a verdiler. Bunlar efendilerine keramet adı altında Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan çok daha fazla mukaddeslik yüklediler ve Peygamber aleyhissalatu vesselama itaatten çok daha fazla itaat ettiler. Ve bu mantık hep bunu istedi. Farklı olmalı. Benim gibi bir insan acıkıyor. Bunu daha önce söylemiştik. Geçenki derste ifade etmiştik. O yüzden fazla üzerine durmayacağız. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselama da aynısını söylediler. Ya bu dediler sokakta bizim gibi yürüyor. Bizim gibi yemek yiyor. لَوْ لَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُنَ مَعَهُ نَذ۪يرًا Onunla beraber uyarıcı olarak yan taraflarında şöyle melek olmalı değil miydi dediler. Hani Allah-u Teala başka bir ayetinde diyor ya, yeryüzünde uslu uslu güzel bir şekilde yaşayan melekler olsaydı biz onlara melek peygamber gönderirdik. Çünkü bunların bu yalanı bu. Çünkü Allah-u Teala meleği bir peygamber gönderseydi insanların meleğe uymak gibi bir sıkıntısı olmayacaktı. İnsanlar rahat edecektiler. O yüzden Allah-u Teala peygamberi bir insandan seçmişti. Niye? Bugün işinizden bir tanesi kalkıp da diyebiliyor mu ki ya ben peygamberin yaptığı gibi yapamam. Gerçi diyorlar diyeceksiniz ama onlar da yalancı. Öyle bir dert taşımıyorlar. Zaten bu büyütme var ya, bu büyütme. Peygamberi ululaştırdılar, sahabeyi ululaştırdılar. Ondan sonra alimlerimizi ululaştırdılar. Tabiri caizse birçoğunu putlaştırdılar. Biz onlar gibi olamayız. Yani bizi böyle kabul edecek. Onlar başka. Biz kimiz peygamber gibi yaşayacağız? Biz kimiz sahabe gibi yaşayacağız? Biz kimiz alimler gibi yaşayacağız? E o zaman ne? Hristiyanlardaki gibi dini sadece kilisedeki papaz yaşar. Bizde de öyle olur. Sadece birileri yaşar. Bu normal. O yüzden bugün namaz kılmayan Müslümanlar son derece normal İslam ümmeti içerisinde. Öyle değil mi? Son derece normal. Hiç sıkıntı yok. Hatta genç olup namaz kılana şaşırıyorsunuz. Namaz kılmayan, göz göre göre Allah korusun namazla içi dahi yanmayan, göz göre göre ateşe giderken normal karşılıyoruz. Namaz kılanı şaşıracak hale gelmişiz. Niye böyle çünkü? Bu İslam'ı bu şekilde algılamış olmanın göstergesi. Yani sahabe bir insan. Hazreti Ömer'i alın gelin kendi yerinize koyun. İlk yapması gereken şeyleri sıralayın bakayım ne yapardı. Yani sizin bulunduğunuz konumda çok affınıza sığınıyorum. Sizin hanımınızın kocası olarak hanımınıza nasıl yapardı? Sizin çocuklarınızın babası olarak çocuklarınıza ne yapardı? Sizin komşularınızın komşusu olarak komşularınıza ne yapardı? Sizin bulunduğunuz iş yerinde iş ortamında nasıl tavır takınırdı? Bir düşünün bakayım ne kadar çok şey kırardı değil mi? Diyebilir misiniz ki Hazreti Ömer gibi olamayız? Neyi olamıyorsunuz? İbadet olarak yapabilirsiniz. Diğerleri ayrı. Ki hariciler, sahabe bile onların ibadetlerini ne yapıyordu? Kıskanıyordu, gıpta ediyordular sahabe. Ve aleyhissalatü vesselam bunu söylemişti. Siz onların namazlarına, oruçlarına gıpta edeceksiniz diyordu hariciler için. Öyle ibadet edecekler. Bu saf dışı bırakma. O yüzden melek olsaydı peygamber diyecektik ki ya Rabbi sen 30 gün oruç tut dedin de bu melekler zaten yemiyorlar ki hep oruçlu. Biz nasıl yapalım? Ha bahanen yok. Niye? Çünkü senin gibi yenişe bir peygamberi gönderdim. Bak o tutuyor sen de tutarsın. Ya Rabbi namaz demişsin şunu demişsin de işte bizim çoluğumuzun çocuğumuzun da rızkı var. E peygamberin de var. Bak ama o yaptı. Tüh buradan da tutturamadık diyeceksin. E şöyle olurdu, böyle olurdu. Hiçbir taraftan kaçamağın yok. O zaman Allah-u Teala sana peygamber gelmedi mi diyecek. Hani Mülk suresinde diyor ya, tekâdü temeyyezu minel gayiz, cehennem alevinden dolayı çatlayacak hale gelmiş. Onlara o cehennemliklere atıldığı zaman melekler, fekâle lehum hazenetuhâ, cehennem bekleyecek ki, elem ye'tikum nezir, size uyarıcı gelmedi mi? Size uyarıcı gelmedi mi? Onlar diyecek ki geldi. Geldi ama biz onları kabullenmedik. Onları yalanladık. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ Eğer biz gerçekten işitseydik, gerçekten akletseydik, مَا كُنَّ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ biz bu ateşin içerisinde olmazdık. Biz kafasızmışız. Biz akılsızmışız. Çünkü akıl, İbn Hazm'ın ifade ettiği gibi, Allah kendisine rahmet eylesin, İbn Hazm'a akıl nedir diye sorarlar. O güzel alime. Akıl, vahyi tatbik etmektir der. Başka tanımı yoktur. Akıl, vahyi tatbik etmektir. Vahyi tatbik etmeyen akıl, akıl değildir. Budur. Çünkü akletseydik bu duruma gelmezdik diyorlar. Açıkça bu. O yüzden onlar aynı şekilde bunun da arkasına sığınıyordular. Yani melek olsa yırtacaklar paçayı. Ama insan olunca tabi olma. Tabi içlerinde büyüklük de var. Ki aynı ifadeyi mesela Hazreti Hud aleyhisselama kullandılar. Mü'minun suresi 34. ayetinde o Hazreti Hud'un kendilerine göndermiş olduğu Ad kavminin ileri gelenlerde yine ne dediler? هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُنَا وَمِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ Bu da aynı sizin gibi bir beşer. Sizin yediğinizden yiyor, sizin içtiğinizden içiyor. Bu Hud'a uyulur mu? Diyordular. Aynı ifadeyi Hazreti Salih aleyhisselama kullandılar. Semud kavmine dediler, فَقَالُوا اَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا Yani bizim gibi bir insan olan kişiye mi? نَتَّبِعُهُ Tabi olacağız. O zaman biz sapıtırız dediler. Ama peygamber gibi her türlü bir insanın her alandan mükemmel olduğu bir tipe uymayı güya sapıklık olarak ifade edenler, insanların hepsi kendilerine uymuş olmasını çok arzu ettiler. Çok arzu ettiler. Ve dediğimiz gibi bu ifadelerle ne yaptılar? Peygamber aleyhissalatü vesselama olduğu gibi diğer peygamberlere de yaklaşıverdiler. Ve öyle dediler. Ey Nuh, sen bizim gibi bir beşersin ve bir bakıyoruz ki bizim ayak takımımız sana iman etmiş. Bizim ayak takımımız. Nerede, affedersiniz hani derler ya işte kıçı kırık, ayağı ayakkabısız, pantolonu yırtılmış. Nerede böyle ayak takımı varsa ey Nuh bunlar sana iman etmiş derler. Aşağı gördükleri, aşağı tabaka. Onlar sana iman etmiş. Ki onlar aynı zamanda badiye ra'i yani kıt akıllı. Bizim kıt akıllarımız. Yani hayat adına ilerleyememiş, zengin olamamış, ileri seviyeye çıkamamış, insanlara yön verecek, yönlendirecek bir seviyeye gelememiş. Kıt akıllılarımız sana iman etmiş. Biz sana mı iman edeceğiz dediler Hazreti Nuh aleyhisselama. Adamların doğruluk ölçüsüne bak. Doğruluk ölçüsünü hala nerede arıyorlar? Bu sapkın anlayışı daha önceki derste yine ifade etmiştik. O yüzden tekrar açmıyoruz. Bunun üzerine dediler ki وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ Yani biz baktığımızda ey Nuh senin bizim üzerimizde herhangi bir üstünlüğünü biz göremiyoruz dediler. Yani sizin bizden üstün olan bir tarafınız yok. Para desen bizde. Mal desen bizde, makam desen bizde, söz sahibi olmak desen bizde, ileride olmak desen bizde. Hepsi bizde, sizin bizden üstün olduğunuz başka bir taraf yok. Niye? Çünkü adamların insan merkezli, insani değerler üzerinde durduğu bir ortam değil. Şu andaki insanların içerisinde olduğu gibi. Ve dediler ki, bel nezunnukum kazibin, biz sizin yalancı olduğunuzu zannediyoruz. Biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz ey Nuh. Kale ya kavmi. Dedi ki Hazreti Nuh ey kavmim. Eraeytum in kuntu ala beyyinetim min Rabbi. Eğer ben Rabbimden bir beyyine üzerine isem. Ki öyle. Rabbimden hakkında bir katımda bir delil varsa. Ki var. Ve atani rahmeten min indih. Ve Rabbim bana katından bir rahmet vermişse. Bana peygamberlik vermişse, bana sizi doğruya ulaşacak ilmi göndermişse, فَعُمِيَتْ عَلَيْكُمْ Ki sizin kendisine habersiz olduğunuz bir rahmeti Allah bana bahşetmişse, اَنُلْزِمُكُمُوهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ Siz bunu istemiyorsunuz diye biz sizi zorlayacağız mı? Yani sizin haberiniz olmadığı, kendisine uzak olduğunuz, hatta istemediğiniz, kulak dahi vermediğiniz, hoşumuza gitmeyen, bir şeyi Allah bize bahşetti diye biz kalkıp sizi zorlayacağız mı? İstemiyorsanız tabiri caizse zorlamayız. Enuzimukumuha. Biz sizi mecbur mu kılacağız buna? Siz neyin peşindesiniz? Cehenneme doğru koşan sizsiniz. Rahmetten uzaklaşan sizsiniz. Hayra çağırmış olmaktan kaçan sizsiniz. Boş oyun ve eğlencelerle vakit geçiren sizsiniz. Hayatınızı perme perişan eden sizsiniz. Neyin sıkıntısını taşıyalım biz de Hazreti Nuh? Sizi mecbur mu edeceğiz? Bu rahmete karşı kulaklarınızı kapamışsanız, bu rahmet yoluna karşı ayaklarınızı kut edip de adeta dikilip kalmışsanız, biz sizi iteleyecek miyiz? Ki Allah'ın sizin yüzündeki hakkı olan ilahlığa karşı sizi böyle ukala bir takım tavırlar ortaya koyarken biz bunu mu yapacağız? Dedi Hazreti Nuh Aleyhisselam. Ve ya kavmi dedi Hazreti Nuh. Ey kavmim, ey toplumum. La es'elukum aleyhi mâle. Ben bu yaptığım davetten, Allah'ın bana bahşetmiş olduğu bu rahmete karşılık sizden bir ecir istemiyorum ki. Bir menfaat istemiyorum ki. Hiçbir karşılık istemiyorum. Bende ne buluyorsunuz siz? Beni tanıyorsunuz, içinizde büyüdüm. Ne zaman ben bu davetimden ötürü bir maddi ya da menfi bir fayda bekledim? Müsbet bir fayda bekledim. Ne zaman? Tam tersine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi bütün peygamberler kendilerine bu yola adamışlar, hep vermişler. Hep eziyet çekmişler. Hep önde gitmişler. Hep sıkıntıya atlamışlar. İnsanları kurtaracağız diye kendilerini patlatmışlar. Niye karşılık? Hiç. 40 sene boyunca Mekke'de insanların Muhammedül Emin dediği bir insan, hiç kimseyle bir sıkıntısı çıkmamış, hiç kimseyle bir takıntısı olmayan, bütün insanların parmakla gösterdiği, bütün insanların sözüne itibar ettiği, bütün insanların konuştuğu zaman dinlediği, bütün insanların en ufak bir yardım hususunda kendisine koşturuvereceği, o kişiyi bizim için bile, bizi bırakın ki biz 1400 küsur sene sonra gelmişiz, kıyamete kadar gelecek ümmetin her bir ferdi için bile odasının kenarına çekilip de gözyaşı dökecek kadar sıkıntıya ne soktu, ne karşılık buldu, ne fayda elde etti. Çoluğunu çocuğunu sıkıntılarla büyüttü. Kızı Fatıma'sına canı gitti. Hazreti Hatice rahat görmedi. Malı mülkü yok muydu? Vardı. Hazreti Hatice annemiz Mekke'nin en zenginlerindendi. Ne yaptı malını? Hepsini Allah için verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam önüne serdi. Hepsi senin. Ne yaparsan yap dedi. Sen böyle yaparsan Allah da sana ne yapar? Yapar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün evine uzak kalınca Hazreti Hatice annemiz telaşlanmıştı. Nerede? Ne oldu dedi. Çünkü davası sıkıntıyı gerektiriyor. Her an başına bir şey gelebilir. Çünkü zalimler, tağutlar durmuyor ki. Her an başına bir şey gelebilir. Hazreti Hatice çıktı dışarıya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyor. Mekke'nin dış tarafında gördü, yanında bir insan tipinde birisini gördü. Hazreti Hatice yaklaşınca, ki sahih bir rivayet, o kişi kayboldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi ve ne oldu dedi. Ey Allah'ın Resulü, o yanındaki kimdi? O yanındaki Cebrail'di dedi. O yanındaki Cebrail'di ve sana selam söyledi. Ve Allah'ın senin için cennette bir köşk hazırladığını sana iletmem bana haber etti. Rahatlıktan sıkıntıya düştü. Yani iman etti, peygamber oldu da cebindeki liraları mı arttı ya? Dünyası vardı. Hatta o kadar zengin, o kadar rahat bir ortama ermişti ki Hazreti Hatice'ye evlenince Allah-u Teala bunu bir nimet olarak kendisine göstererek ne demişti? Elem yecidke yetimen fe'eva. Seni yetim olarak buldu da sığınma içerisine almadı mı? Ve vecedeke ailen. Seni fakir, sıkıntı içerisinde bulup da fe'egna, zengin kılmadı mı? Allah'ın senin üzerindeki nimetleri. Bütün bunu da kaybetti. Bütün peygamberler bunu yaptı. Ben ne istiyorum dedi Hazreti Nuh sizden. Bir ecir mi istiyorum? Bir menfaat, bir fayda mı istiyorum? Hiç. Ben bir ecir istemiyorum ki. O zaman derdiniz ne? Siz her attığınız adımı bile çıkarınız adına atıyorsunuz. Kendi kişisel döngünüz adına atıyorsunuz. Kendi rahatınızdan olamıyorsunuz. Kendi keyfinizden olamıyorsunuz. Biz kendimizi adeta insanlığın kurtuluşuna adamışız ve karşılık da istemiyoruz. Bir düşünün. Neyin peşindesiniz? Ve devam ile diyor ki in ecriye illa alallah. Ben ecrimi, ben mükafatımı, ben karşılığımı Allah'tan bekliyorum. Ben karşılığımı Allah'tan bekliyorum. O verecek. Ve bunun üzerine Hazreti Nuh Aleyhisselam devam ile diyor ki وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Hani şu ayak takımı dediklerimiz var ya, hani şu kıt akıllı bana iman etmiş olanları kastederek kıt akıllı dedikleriniz var ya, ben onları dışlamam. İman etmişleri dışlamam. Niye? Çünkü iman ettikten sonra iman etmiş olması en büyük şereftir. İnnemel müşrikûne necesun. Şirk ise pisliktir. Siz en çok beyninizi, aklınızı bir kere Rabbinize karşı pisletmişlersiniz. Sizden daha pis mi var? Ben iman edenlere kovmam dedi Hazreti Nuh. Siz ne konuşuyorsunuz? Ki Hazreti Nuh'a herhangi bir şeyleri yok. Hazreti Nuh'un konumu, Allah'ın seçmiş olduğu aile yapısı, bulunmuş olduğu ortam, temizliği Hazreti Nuh'a çatmıyorlar. Hazreti Nuh'a iman etmişlerin garibanlar olmuş olmasına. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aynısını yapmıştılar. Biz geleceğiz ama şunlar şunlar yanında olmayacak dediler. Aynı şeyi yaptılar. Aynı tavır. Ben iman etmişleri kovmam dedi Hazreti Nuh. Siz ne yapıyorsunuz? Onlara sırt çevirmem. Evet, belki onlar insanların değer dahi vermedikleridir. Değer dahi vermedikleridir. Yüzlerine dahi bakmadıklarıdır. Konuşurken dinlemedikleridir. Bugün çok insan görürsünüz böyle. Yani kafirlerin söz dinlemesini bırakın, Müslümanların bile o tür insanlara bu kültürel pislikten alışmışlığın gereği, Müslümanların bile kişinin konumuna, makamına, elbisesine göre tavır sergilediğini gördüğünüzde içiniz yanıyor. Sen de mi ya? Yani sen de mi? Tamam, kafir yapsın. Parayı ilah edinmiş olan yapsın. Makamın kulu olmuş olan yapsın. Çıkarını biricik putu edinmiş olanlar yapsın da sen de mi ya? Sen de mi makama, şana, şöhrete, paraya, pula göre tavır sergileyecek kadar alçaldın? İman etmişlikten daha üstün bir derece yoktur. Kim iman etmiş en üsttedir. Bitti. Bunu en sonki internetteki derste de zaten işlemiştik bir parça. Oradan da hatırlarsanız Müslümanların Müslümanları sevmiş olması babında burada tekrar açmaya gerek yok. Ve Hazreti Nuh annesini söylüyor. İnnehum mulaqu rabbihim. O sizin benim dışlamamı istedikleriniz var ya, onlar Rablerine kavuşacaklar. Rablerine kavuşacaklar. Yani Rableri onlara imanlarından dolayı öyle bir değer vermiş ki onlar Rablerine kavuşacaklar. Siz ise hani ayette diyor ya innekum lemahcubun. Siz o gün Allah'tan mahcup kalacaksınız. Allah ile aranıza perde girecek. Allah sizinle ne yapmayacak? Konuşma bile konuşmayacak. Allah sizin yüzünüze bile bakmayacak. Vela yüzekkihim. Allah onları temize çıkarmayacak. Mahşer gününde perme perişan müminler. O belki ayak takımı diyor ama o ayak takımı ne oluyor? Onların içerisinde öyleleri var ki Allah onları kendi gölgesinde gölgelendirecek. Bırakın yüzüne konuşmamayı, onları iman etmişliklerinden dolayı kendi gölgesinde gölgelendirecek. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا. Onların yapmış oldukları en büyük amel imandır. İmanlarından ve amellerinden dolayı Allah onlara tertemiz, kendisi onlara ne yapacak? İkramda bulunacak. Onlar Rableri içirecek. Rableri onları sulayacak. Siz ne bahsediyorsunuz? Rabbinizin değer vermediği hiçbir şeye değer vermeyin. Rabbiniz neye ne kadar değer vermişse o kadar değer verin. Rabbinizin pislik gördüğünü pislik görün. Madem iman ettiniz, böyle olur. Bu anlamda ben dedi onlara hiçbir şeyle dışlayacak değilim. Onlar Rablerine kavuşacak olanlar. Siz ne diyorsunuz? وَلَاكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Ama şu bir hakikat ki ben sizin diyor Hazreti Nuh çok büyük bir cahillik ettiğinizi görüyorum. Cehalet içerisinde sizi görüyorum. Sapıklık içerisinde görüyorum. Bunu açık olarak Hazreti Nuh onlara ifade ediyor. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ تَرَدْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Bu sizin ayak takımı demiş olduklarınız. Ben onları dışlarsam diyor Hazreti Nuh Aleyhisselam, ben onları dışlarsam, ben onlara sırt çevirirsem, makamları yok diye, mevkileri yok diye, şan ve şerefleri yok diye, sülaleleri yok, sırtları kalın değil diye, ben onları dışlarsam Allah'tan gelecek azaba karşı kim bana yardım edecek? Siz ne kadar az düşünüyorsunuz diyor. Siz ne kadar kıt akıllılarsınız. Ben onları dışlarsam Allah'a karşı bana kim yardım edecek? Ben onlara o iman edenleri nasıl siz çeviririm? Ben onlara nasıl yüz dönerim? Bunu yapsam bile Allah bana azap eder de kimse bana yardım edemez. Çünkü onlar iman etmişliklerinden dolayı Allah'ın katında zaten değerlidirler. وَلَا اَقُولُ لَكُمْ Ey kavmim, عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demedim. Ben size zaten olağanüstü bir şey olduğumu ifade etmedim ki. Attığım her adımın mübarek olduğunu ifade etmedim ki. Hep kayıpla ilişki içerisinde olduğumu ifade etmedim ki. Allah'ın hazineleri benim katımda değil ki. Siz habire benden olağanüstü şeyler istiyorsunuz. Saçma saçma. Dedi ki bu sapmışların düşüncesi bu. O yüzden adama deyin ki falanca hoca var ya. Evet. Yahu adam benim hangi yemeği canım çektiğini bildi herhalde da bir gittim ki içimden iki tane yemek geçmişti. İkisini de hemen masanın üstüne önüme koydu. Keramet el. Adamın gidip elini öpesi geliyor hemen. Yani evliya ya. Adama deyin ki ona git sana iki tane daha fazla ayet öğretir. Bunu herkes yapıyor. Aynen böyle. Öyle değil miyiz? Git sana iki tane daha fazla hadis öğretir. Onu herkes öğretir. Yani bu dinlenmesi gereken bir şey değil ki. O yüzden o tayfanın kitaplarına bakın. Hep nedir? Keramatul evliya. Evliyaların kerameti. Hep böyledir. Adamların bütün eserleri de bunun üzerine inşa edilmiştir. Olağanüstülüğü de bunlar öyle beklerler. Olağanüstülükten bahset, sıradan bahsetme. Senin benim gibi. Peygamberler başka değildi ki zaten. Onlar da senin benim gibiydi. Yani tenini sıksan of yavaş ola canım acıdı derdiler. Hayır senin benim gibiydiler. Bu anlamda olağanüstülükleri istiyorlar. Hazreti Nuh da siz ne yapıyorsunuz diyor. Allah'ın hazineleri benim yanımda değil. Allah'ın hazineleri benim yanımda demedim ki ben size. Yine وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ Ben gaybı da bilmem. Ben gaybı da bilmem. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya eğer gaybı bilseydim ben hayır olarak çok daha artardım. Yani başıma hiçbir sıkıntı, hiçbir şey gelmemesine ama kendi geleceğimi ayarlar ona göre hep hayra ulaşırdım. Hazreti Nuh Aleyhisselam da aynısını söylüyor. Ben gaybı bilmem. وَلَا اَقُولُ اِنِّي melek. Ben size ben bir meleğim de demedim ki. وَلَا اَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي اَعْيُنُكُمْ لَيُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا Ve aynı şekilde sizin o küçük görüp de tahkir ettiğiniz kimseler için Allah onlara gelecekte bir iyilik bahşetmez diyemem. Yani sizin istekleriniz doğrultusunda da konuşamam. اِنِّي اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِم۪ينَ Eğer ben bunları yapacak olursam şüphesiz ki zalimlerden olurum. ve mücadele devam ediyor. Tabii Kur'an burada her birisini anlatmıyor ki Kur'an hemen hemen dediğimiz gibi belirli başlı yerlerinde Allah-u Teala kısa kısa pasajlar halinde bunları sunuyor. Ama bunların hepsini bir araya getirirsiniz. Bunların hepsini bir arada değerlendirirsiniz ki başka surelerde mesela Nuh suresinin komple hepsi bu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın davasını işler. Sıkıntılarını işler. Ne diyor orada? Ya Rabbi inni a'lantu lahum ve esrartu lahum israra. Hazreti Nuh mücadeleye başlar. Apaçık uyarısına başlar. Apaçık uyarısına başlar. Anlatır. Ya Rabbi ben bunlara ilan ettim. İlan ettim. Yani benim davamdan haberdar onları ettim. Ben sorsam size kardeşim, seçsem şu komşunuz, belki de akrabanız, komşunuz senin davanızdan haberdar mı desem, belki hala komşusunun davasından haberdar olmadığı insanlar var. Bu kadar mı olur ya Allah aşkına ya? Bu kadar mı olur? Ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum vallahi billahi. Aynı işte çalıştığı insana git, bu kardeşin ismi A, atıyorum. Bu A var ya, bu benim kardeşim. Müslüman kardeşim. Ne düşünüyorsun hakkında? Hangi inançlara sahip desem? Tevhid adına belki hiçbir şey söylemez. Çünkü beraber işinde çalıştığı adama daha hiç anlatmadı ki. Belki bir senedir, iki senedir, üç senedir, dört senedir belki onunla beraber. Amcasının oğlunun haberi yok. Bırak Allah aşkına. Hangi peygamberin ümmetisin? Yoksa sen kitabın bir kısmına iman etmiş de bir kısmını reddetmiş rezalet içerisinde kendini mi avutuyorsun? İnni e'lentu lahum. Ben onlara ilan ettim ya Rabbi diyor. İlan ettim. Hepsine duyurdum. Duyurmakla da kalmadım. Ve esrartu lahum israra. Israr ettim bunda. İnat ettim. Devam ettim. Onlar kovdular. Ben gene devam ettim. Onlar bacadan kovdular. Uyardım. Rabbinize iman edin. Allah'a kulluk edin. Kendinizi cehenneme götürmeyin. Helak etmeyin. Hem dünyanızı hem ahiretinizi mamur edin. Hep bunu yaptım. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ اِلَّا فِرَارًا Ya Rabbi ben onları anlattıkça onların ancak kaçması arttı. Ben anlattıkça onlar daha hızlı kaçtılar. Ben anlattıkça onlar daha hızlı kaçtılar. Başka? جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ سِيَابَهُمْ Ben onları anlattım, ısrarlı bir şekilde davet ettim. Onlar parmaklarını resmen kulaklarına tıkadılar, yeter dediler. Kulaklarına tıkadılar ve elbiselerini üstlerine atıp gittiler. Benim bulunduğum yeri bile terk ettiler. Ben bunları hepsini anlattım ya Rabbi. Dedim onlara. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Sizin çok bağışlayan bir Rabbiniz var, ona dönün dedim. Hepsini yaptım. Ve en sonunda geldi. Bakın bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki, قَالُوا يَا نُوحُ Dediler ki, ey Nuh, قَدْ جَادَلْتَنَا Bizle çok mücadele ettin. Bizle gerçekten çok mücadele içerisine girdin. فَاَكْسَرْتَ جِدَالَنَا Ve bize karşı bu tartışmanda gerçekten haydi ileri de gittin. Çoğalttın. Habire bunu yaptın. Habire bunu yaptın. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Eğer gerçekten doğrulardansan şu vaat ettiğini getir de görelim dediler. Bu safhaya geldiler. Yapacağını yaptın. Artık şu azap dediğin neyse getir de görelim. Biz sana inanmıyoruz dediler. Getir de görelim. قَالَ اِنَّمَا يَأْتِكُمْ بِهِ اللّٰهِ Hazreti Nuh Aleyhisselam dedi ki onu size getirecek olan kim? Allah'tır. Ben getiremem. Onu size getirecek olan Allah'tır. İnşa'a ve ma entum bimu'cizin. Eğer Allah da bunu diler, bunu takdir ederse siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Siz aciz bırakacaklar değilsiniz. Ve la yenfa'ukum nushi in aradtu en ensaha lekum in kana Allahu yuridu en yughviyakum. Eğer Allah sizin sapıtmanızı dilemişse, eğer Allah sizi sapıtmaya yönlendirmişse, yani sizin vahye kulak vermemeniz, sizin boş işlerle uğraşıp, dünyaya kulluk edip, menfaatlerinize düşüp, Rabbinize sırt çevirmişliğiniz ve vahye tabi olmamanız karşısında, eğer Allah sizin kalbinize mühür vurmuş da, Allah size artık bunlar iman etmeyecekler hükmüyle karşı karşıya bırakmışsa, benim zaten nasihatim size fayda vermez. Ben o kadar konuşurum ki. Zaten fayda verecek değil. Ama ben bunu bilmiyorum. Bilmediğim için ne yapacağım? Ben yapacağım bunu. Bakara suresinin hemen başında Kur'an'ın 3. sayfasında ne var? اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ Ey peygamber, onlar için bir. اَاَنْذَرْتَهُمْ Onları uyarsan da. اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ Onları uyarmasan da. Aynı. Değişmez onlar. Onlar hep aynı orada kalırlar. Değişmezler onlar. لَا يُؤْمِنُونَ Onlar iman etmeyecekler. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu bilmiyor. Bilmediği için ne yapar o? O hala davet eder. Ama Allah katında takdir ettiğinin kalbini mühürlemiştir. O yüzden sen kendini yorma. Kendini tabiri caizse çatlatma ey peygamberim iman etmeyecekler diye. Hazreti Nuh aynısını söylüyor. Eğer Allah sizin sapıtmanızı takdir etmiş de sizin sapıklığa gittiğiniz için Allah da sizin yolunuzu açmış ve iman kapı size kapanmış ise benim zaten nasihatim size fayda vermez. Ben bunu istesem bile siz zaten başka bir ayette diyor ya, siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Siz paradan bahsedeni seviyorsunuz. Siz makam atlamadan bahsedeni çok seviyorsunuz. Siz aile yardımından bahsedeni çok seviyorsunuz. Siz oyun ve eğlenceyi çok seviyorsunuz. Siz bütün bunları çok seviyorsunuz. Dünyalık çok seviyorsunuz. Boş saçma işleri, futboluymuş, sinemasıymış, bu tür şeylerin dilinize dolanmış olmasını çok seviyorsunuz, bunlardan bıkmıyorsunuz da. Ama siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Çünkü nasihat eden 10 dakika fazla bile geçse yüzünüz 10 kere ekşiyor. Ben sizi nerede karşılaşsam, hangi evde otursam canınız sıkılıyor. Kulaklarınızı kapatıyorsunuz. Siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Halbuki peygamberler, yani peygamber olarak bizler, Hazreti Nuh Aleyhisselam, nasihatçılarız. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle demiyor muydu? Eddinun nasiha. Din nasihattır. Kim için ey Allah'ın Resulü? Lillahi. وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Allah için, Resulü için ve müminler için nasihattır din. Din nasihattan ibarettir. Mümin kafire tebliğ eder, davet eder. Mümin mümine nasihat eder. Kafire tebliğ ve davet vardır, Müslümana nasihat vardır. Ama siz istemiyorsunuz, diyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. Ki o sizin şayet sapıtmış olmanızı takdir etmiş ise huva rabbukum ve ileyhi turcaun, siz zaten, o zaten sizin Rabbiniz ve siz ona döndürüleceksiniz. Em yekulu neftara, burada olay Hazreti Nuh Aleyhisselam ile beraber doğrudan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına çekiliyor. Bu ayeti de okuyup bitireceğim çünkü bir saate yaklaşmış. Bu olaylar içerisinde Mekkeli müşrikler kimisi etkilenmelerinden, kimisi Kur'an'ın bu açık karşılaştırma usulü, hakikati ortaya koyma mükemmelliğinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bunları sen kendin uyduruyorsun dediler. Yani Nuh'un kıssasını kendi kendine böyle ayarlıyorsun. Çünkü hepsi tutuyor. Çünkü Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın söylediği ne varsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkar. Hazreti Nuh'un karşısındaki o ileri gelen kafirlerin söyledikleri ne varsa Mekke'li müşriklerin söyledikleri. Adamlar içi biraz ürperiyor. Ya gerçekten böyleyse. Böyle mi değil mi? Bir sonraki derste Allah nasip ederse o ayeti işleyeceğiz. Bunun üzerine dedi ki bunları sen kendin uyduruyorsun. İftira atıyorsun. Böyle şey yok. Allahu Teala bu ayeti indirerek dedi ki em yekulu neftara, onlar onu Muhammed, yani senin için sen uydurdun diye, Muhammed uydurdu diye, iftira etti diye bir kelam mı ettiler? Onlar onu senin bu kıssayı uydurduğunu mu iddia ettiler? Kul, onlara de ki, in iftaraytuhu fe aleyye icrami. Eğer onu ben uydurmuşsam kendimden, tamam bu benim sorumluluğuma aittir. Bunun altında kalacak olan benim. Ve ene beri'un mimma tucrimun. Ve şunu bilin ki, ben sizin işlemiş olduğunuz bütün bu suçlara ilişkin her türlü sorumluluktan sıyrılmış, size davetimi etmiş, hiçbir sorumluluğu artık taşımıyorum. Hadi bakalım, siz kendi kendinize kalın. Ama bilin ki bu sapıklık, bu hep var. Siz kendi kendinizi kandırmayın. Ben size davetimi yaptım mı? Yaptım. Sorumluluğum bitti mi? Bitti. Çünkü Allah bana ulaştır demişti, ilet demişti. Ben de ilettim mi? İlettim. Ya eyyuhar rasul, belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ey Allah'ın elçisi, ey rasul, Allah'ın sana tebliğ, sana ilettiğini ne yap? Ulaştır insanlara. Eğer bunu yapmazsan, fema bellagte risalete, peygamberlik görevini yerine getirmemişsin demektir. Ama ben bunu yaptım diyor Resulullah. Ben bunu ortaya koydum, sizi uyardım. Gerisi sizin kendi hevanız bilir. Uyan kurtulur, uymayan helak olur. Evet, ondan sonra Hazreti Nuh aleyhisselama onlar dediler ya artık yeter ya Nuh dediler. Ondan sonra Hazreti Nuh aleyhisselama Allah azze ve celle bir ayet bildiriyor. Bunun da bir geçmişi var. Bunu burada anlatayım. Haftaya doğrudan oradan geçeriz inşallah. Allah nasip ederse. Daha doğrusu bir sonraki derse. Burada Hazreti Nuh aleyhisselam olayı çok güzel bir şekilde analiz eder. Der ki ya Rabbi, bunlara mal mülk verdin. Bunlara imkan verdin. Bunlar doğurduğu da hep bunlar gibi ya Rabbi. Yani bunların doğurdukları evlatları da hep bunlar gibi. Kendi evlatlarını da aynı kendileri gibi facir, günahkar, aynı kendileri gibi yetiştiriyorlar. Ondan sonra bu olaylar cereyan ederken Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'a bir sonraki ayeti indiriyor ki başka ayetlerde de geçiyor ama bu hükmü indiriyor, bu haberi veriyor. Denildi ki ey Nuh, senin kavminden artık hiç kimse iman etmeyecek. O önde gelenler halkı o kadar elleri altında tuttular ki Hazreti Nuh Aleyhisselam'a karşı o kadar sapıklık içerisinde ilerlediler ve insanlar alıkoydular ki Hazreti Nuh'a iman edenler çok sayılı kimselerdi. Ve Allah-u Teala dedi ki ey Nuh, artık senin kavminden ne hali hazırda şu anda yatakta ölmek üzere olan ne de hali hazırda ortalama 20-40 yaş arası genç olan ne 15 yaşında ne de şu anda yeni doğmuş olanlardan hiçbirisi iman etmeyecek dedi Allah-u Teala. Ondan sonra Hazreti Nuh baktı ki alemlerin Rabbi hükmünü vermiş, iman etmeyecekler. Ondan sonra ellerini açacak, ya Rabbi isteyecek. Nasıl isteyecek, nasıl olacak onu da Allah nasip ederse bir sonraki derse inşallah işleyeceğiz. Evet, Allah-u Teala bizi peygamberlerin halkasına inşallah idhal eylesin. Onlardan bizi mahrum etmesin, onlarla beraber kılsın. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين